Bizans hükümdarın veziri dedi ki, ya Melik, ey hükümdarım, keyfe ateytehu bi gayri tecrübetin, hiç tecrübe etmeden bu konu olur mu? Bu yabancı bir adam, dışarıdan gelmiş, hiç tecrübe etmeden bu adamı nasıl kullanma yapıyorsun dedi. Fekâle l-veziru, veziri dedi ki hükümdarım, kullehu in kunte sadikan fi kulli kelamik, faktul rajulen min ashabike, yusaddik kelamek. Ey dinini değiştirmiş adam, sana verdiğimiz söz ama seni tecrübe etmek istiyorum. Eğer söylediklerinde doğruysan, şu Müslüman arkadaşlarından birisinin boynunu vur ki sana inanalım dediler. Şu Müslümanlardan birisini de sen vur, öldür. Başını vur ki senin sözüne inanalım, seni kumandan yapalım dediler. فَاَخَذَ الْمَلْعُونُ وَاحِدًا مِنْ اَصْحَابِهِ فَكَتَلَهُ Onların sözüne aldığını bu mel'un insan, eline kılıcı aldı, Müslüman kardeşlerinin birisini orada boynunu vurdu, şehit etti diyor. فَاَمَرَ الْمَلِكُ Melik emretti, tamam. Bizim vaat ettiğimiz yerin bunu kumandan yapın, bunu başkan yapın, vezir, emir yapın deyince فَكَالَ الْوَزِيرُ Yine o hükümdarın veziri dedi ki هَذَا لَيْسَ مِنَ الْعَقْلِ وَالْفِتْنَ Bu bir akıllı iş olmaz hükümdarın. Kendi arkadaşını öldüğünden bize hayır gelmezdir diyor. Kendi kardeşini, kendi yoldaşını, kendi arkadaşını hayasızca ve melhunca, kafirce öldüren bir kişiden bize de fayda gelmez. Bize de gelemez bu, bunu kumanda yapmayalım deyince فَاَمَرَ بِكَفْلِهِ Onu da orada hemen katlettiler diyor. O da gitti oraya. وَكَفَعُوا رَأْسَهُ Onun da başını kestiler. وَدَارَ فِي الْمَيْدَانِ سَلَاسَ مَرَّاتٍ O kesilen, o üçüncü kesilen adamın başı da meydana üç kere dolandı, üç defa meydanı gezdi. وَكَانَ يَكْرَعُ رَأْسُهُ هَذِهِ الْآيَةِ O mel'unun başı da şu ayetleri okuya okuya meydanı dolaşıyordu. اَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَزَابِ اَفَاَنْتَ تُنْكِزُ مَنْ فِي النَّارِ Habibin, kendi iradesiyle cehenneme gideni sen kurtaramazsın. Kendi sarzama gitti. Bu ayeti okuyor diye meydan dolaştı. Ve böylece iki tanesi ahiret hayatını tercih etti ve ebedi saadetlere, cennetlerine ayırdılar. Üçüncüsü dünya hayatını tercih etti, dünyada da kalmak imkanını bulamadı. O ne rezil oldu. İşte İslam'ı gerçekten hakkıyla yaşayanların hayatını görüyoruz. Ne güçlü ne kudretli bir neticeye kavuşmuşlardır. İşte aziz müminler, biz de hayatımızı değerlendirirken hangi ölçülere riayet edeceğimizi tayin edelim. Yanılmayalım, şaşırmayalım ve şu geçip gitmekte olan dakikalarımızı büyük bir idrak ile, büyük bir şuur ile Allah'ın razı olduğu ölçülere hayatımızı uydurmaya çalışalım. Rabbül Alemin cinneleri muvaffak eylesin inşallah. Bu mevzu ile alakalı daha bir hayli ayet-i kerimeler var, hadis-i şerifler var ve mahşerde nasıl Allah'a hesap vereceğimize dair beyanlar, açıklamalar var. Bunlar da inşallah bundan sonraki derslerimizde, Ramazan-ı Şerif'teki derslerimizde ve teravih namazlarının derslerimizde anlatmak suretiyle günümüzü ve gecemizi kıymetlendirmek suretiyle Allah'a kulluk yolunda inşallah bir aksaklık meydana getirmeden devam etmeye kararımız vardır. Rabbimiz cümlemizi muvaffak eylesin inşallah. İlahi ya Rabbi günahlarımızı affeyle. İlahi ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. İlahi ya Rabbi huzuru toplamı cümlemizi kulluğuna kabul eyle. Azgın nefislerimizi ıslah eyle. Perişan alemi İslam'a imdad eyle. Yeryüzünde dini İslam için çalışanları muvaffak eyle. Yeryüzünde Müslümanlara tuzaklar kurmaya çalışan Beni İsrail'i kahru perişan eyle. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki buyurunuz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü diyerek bu imanla, bu ikrarla cümlemizi cennetine layık eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi uzaktan yakından toplaşarak şurada huzurunda secde eden, sana kulluk etmeye gelmiş bulunan bir cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimi, kadın erkek genç ihtiyar demeden hepsini rıza ve rahmetine nail eyle ya Rabbi. Cennet ve cemalini maskal eyle ya Rabbi. Hastalarımıza şifa ver ya Rabbi. Dertli olanlarımıza deva ver ya Rabbi. Borçlu olanlarımıza edala nasip eyle ya Rabbi. Milletimizi, memleketimizi, alemi İslam'ı her türlü fitneden, fesattan, iç ve dış düşmanların tahribatından